música i la companyia de la factoria dels 80 formacions legendàries d'aquella dècada meravellosa en el món de la música i que ens acompanya ara mateix com els Black Mange, una banda de synth-pop anglesa que varen debutar l'any 1979 des de Harrow's, des de Middlesex, i que ens portaven cançons com aquesta que acabes d'escoltar amb el nostre espai Living on the Ceiling. Seguirem al vostre costat amb Rafael Corbí, la música de Wow Wow Wow amb I Want Andy. smoking pistol. A Anglaterra amb Bow, una banda de New Wave creada per Malcolm McLaren i Vivienne Westwood el 1980 i que dins del panorama musical també van triomfar. Des de Londres ens acompanyaven, i un gran protagonista, el que ens acompanya en aquests minuts, en David Bowie, nascut el 1947 a Brixton, també a Londres, a Anglaterra, i que avui ens porta un parell de bones cançons dins el nostre espai. Concretament hem escoltat el tema Ashes to Ashes i també sentirem d'ell aquest fantàstic Let's Dance. Song playing on the radio. Let's wait La factoria dels 80 amb la millor música de tota una generació, amb gent fantàstica com Boy George. En George Allen Boone, nascut el 1961, també ens acompanyava des d'Anglaterra, des de Bexley a Kent, un personatge dins del New Wave, el Soul Pop, el Soft Rock i també la música disco, que triomfara aleshores amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, l'Everything I Own, i després tot just començant ara mateix, a sota nostra, la música de Bronski Beat, una altra banda popular britànica de synth pop. Era un trio que va aconseguir èxit a meitat dels anys 80 en diferents membres a la seva formació, però sobretot amb el Small Town Boy de l'any 1984. Thank you. Gaudint de la música d'aquesta generació dels 80, però fent-ho bàsicament a Anglaterra, on estem situats els darrers temps. Aquesta també era una fantàstica banda britànica, igual que la que ve a continuació. Els Bros va ser una banda activa a finals dels 80 i a principis dels 90, consistint dels germans bessons Mac Goss, Luke Goss i també amb en Craig Logan. Els escoltàvem després d'aquesta fantàstica peça que acabem de sentir ara mateix i que ens acompanyaven els Bros amb When Will I Be Famous, quan seré famós. I els Brother Beyond, els següents protagonistes, també són uns personatges carismàtics, una banda de joves, però també de música pop juvenil. Brother Beyond van tenir un cert èxit a final dels anys 80. Quatre membres, en Nathan David Cole i l'Steve Alexander, ens portaven cançons, peces com aquest, The Harder I Try. La factoria dels 80 amb Rafael Corbí, The 80's Factory, la música de tota una generació. Ens aportava la música de James Brown, dels més grans artistes de sempre, nascut el 1933 i que ens va deixar el 2006. Va néixer a Toccoa, a Georgia, i el trobem amb èxits als 70, com el Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, el The Payback, o aquesta cançó que també acabem d'escoltar, també havia triomfat a la dècada dels 60. Els 80 amb el Living in America ens portava les seves cançons. Després de James Brown, escoltem a la banda britànica Buck Fizz, és una banda que també va tenir un cert èxit als anys 80, creada el 1981, i va guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 1981 amb la seva cançó Making Your Man Up. Aquesta vegada els escoltem amb Land of Make Believe. Change your making your mind up. Els hem escoltat, aquesta banda britànica, els Books and Fizz, en primer amb el seu èxit a Land of Maybe Leaf, i després amb el tema que us comentàvem que havia guanyat el Festival d'Eurovisió amb el Making Your Mind Up, una de les grans cançons de sempre. Anem cap als Estats Units per escoltar una banda de rhythm and blues, funk, soul, electric, hip-hop, fundada l'any 1974 a la ciutat de Nova York. Ells eren els Cameo, que també triomfaven als anys 80 en la seva música. Amb 10 membres van començar, després la cosa va anar canviant. What's Up és el títol de la cançó que escoltem avui a la Factoria dels 80. Stop doing bird, learning how to fly, making all the music he can make. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you like to do. You got to have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Let's talk about the star, looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about the girl, talk about the boy, counting all the ripples on the sea. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. Got to have a dream. If you don't have a dream, are you gonna make a dream come true? Estem arribant a la recta final de la Factoria dels 80 per aquesta edició i la veritat és que ho fem amb uns ritmes magnífics del món de la música, el que ens portava ara mateix la música de Captain Sensible i aquest tema d'en Raymond Ian Burns, nascut el 1954 i conegut amb aquest nom, cantant, compositor i excel·lent guitarrista de Belham, de Londres, dins dels subgèneres del punk rock, el new wave i també el pop alternatiu, però que ens conduïa aquesta fantàstica Happy Chalka que acabem d'escoltar. Després d'ells, un altre gran artista, Irene Cara, ens arribava, nascut el 1959, cantant americana de la ciutat de Nova York. Va triomfar sobretot a través del Flashdance, What a Feeling i aquesta cançó anomenada Fame, que es va esdevenir un èxit internacional impressionant. I'm gonna live forever. I marxem posant punt i final amb una darrera cançó després del Fame de Irene Cara, un altre dels meus artistes predilectes de sempre, nascut el 1958, és la Belinda Jo Carlisle, coneguda amb aquest nom, tot i que era originari el seu nom de Korsesky. Ens portava la música, també havia actuat amb el nom de Dottie Danger, nascuda a Hollywood a Los Angeles, i que ens portarà sens dubte el seu més gran èxit al costat de Live a Light On, Circling the Sun, Gateway, com Might About You, el Heaven is a Place on Earth, la música de tota una generació, la factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. A reveure tothom.